دوستان شنونده گرامی، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما عزیزان. همچنین عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور دوستان شنونده‌ای که از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک برنامه ما را دنبال می‌کنند. برنامه امروز یک شنبه 28 شهریور 1389 خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، فقط روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک

اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان ای بهار ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. محمود احمدی نژاد روز گذشته شنبه در مسیر سفر به نیویورک وارد سوریه و الجزایر شد و با رؤسای این دو کشور دیدار کرد. وی مناسبات ایران و سوریه را راهبردی و مستحکم دانست و از دیدگاه‌های مشابه میان تهران و الجزیره نام برد. یکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی میگوید که ایران در حال حاضر در شرایط تعدید به سر میبرد و این سخن گزافه نیست که ما در آستانه یک جنگ احتمالی در آینده هستیم. به گفته این فرمانده، ارتش و سپاه دائم خود را برای جنگ آماده میکنند. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری خواهان اعمال نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای تحت نظر او شده است. علی دایی مربی تیم پرسپولیس تهران از شعارهای تماشاگران تبریزی انتقاد کرد. شیوا نظر آهاری خبرنگار و فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال حبس در زندان ایزه در استان خوزستان محکوم شد. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که یک رهبری مسئول کنترل ایران را به دست بگیرد. انتخابات پارلمانی افغانستان در روز گذشته با استقبال جامعه جهانی همراه شد و در روز انتخابات در افغانستان 3 سرباز ناتو کشته شدند. یک شنبه آینده انتخابات پارلمانی در سوئد برگزار می شود. 2 ائتلاف احزاب راست میانه و نیروهای سوسیال دموکرات و چپ در برابر یکدیگر قرار دارند. ایرانیان مقیم سوئد خواستار حمایت احزاب سوئدی از مردم ایران هستند. مشاجره سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با رئیس کمیسیون اروپا به خاطر اخراج 8000 کولی از فرانسه. سازمان ملل از کشورهای جهان دعوت کرده است که تا 1 سال دیگه حدود 1.5 میلیارد یورو به سیل زدگان پاکستان کمک کنه. آیت الله امینی امام جمعه قم با زیر سوال بردن آمار مربوط به نرخ بیکاری از بیکاری گسترده جوانان ایرانی سخن گفته و دولت را به ناکامی در حل این مشکل متهم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از آزادی یک شهروند آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، خواهان آزادی 2 شهروند دیگر آمریکایی که در ایران زندان هستند شد. دیدار با مهدی کروبی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. مامورای امنیتی به دفتر میرحسین موسوی یورش بردند. آمریکا برای 40 نفر از همراهان محمود احمدی نژاد به نیویورک ویزا صادر نکرد. نخست وزیر ترکیه در اجلاس مشترک صاحبان صنایع دو کشور ایران و ترکیه اعلام کرد که ترکیه خواستار توسعه نامحدود روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران شد. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. تو به کاشان تو این موزیک کلاسیک ایرانی با حضور مرداد زمانی نوازنده سنتور بعد از ظهر امروز ساعت 3:30 در محل موزیک کافی واقع در مایلگده شماره 53 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. ورودی 40 کرون هست. شما برای تهیه بلیت میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 تماس بگیرید. اما در رابطه با ترانه‌های ماندگار امروز ترانه‌های جهانبخش پازکی رو انتخاب کردیم به روایت آقای محمود خوشنام. تا چند لحظه دیگر. سرایان دوره مشروطیت ظاهراً کارشان از این جهت آسان‌تر می‌نمود که آهنگ و شعر را خود می‌ساختند و آن گونه که سلیقه‌شان حکم می‌کرد آن دو را با هم تلفیق می‌کردند. شاید همین یکی بودن شاعر و آهنگساز از عوامل سازنده حس و حالی است که در ترانه‌های آنان تا زمان ما پایدار مانده است و همین حس و حال تأثیرگذار است که عیب و ایراد فراوانی را که می شود از نظر ادبی و هنری در شعر و آهنگ آنها پیدا کرد در سایه خود می پوشاند. شیدا و عارف در وهله اول و محمد علی امیر جاهد پس از آن دو از ترانه پردازان منفرد به شمار می آیند. ولی از سرآغاز قرن جاری خورشیدی این روش انفرادی جای به همکاری دو نفره سپرد. یا آهنگسازان بر روی شعر شاعران آهنگ می نهادند و یا امکان می دادند که شاعران بر روی آهنگ آنها شعر بگذارند. هر دو شیوه تا زمان ما همچنان متداول مانده و پیوند شعر و موسیقی را به یک مسئله حساس تبدیل کرده است. در سالهای 40 رفته رفته هر آهنگسازی شاعر مورد علاقه و تفاهم خود را پیدا کرد و بیشترین آهنگهای خود را به دست او سپرد. تماس مستمر میان آهنگساز و شاعر درجه سازگاری میان شعر و آهنگ را بالا برد و از این سازگاری ترانه‌های ماندگار پدید آمد. البته تک و توک آهنگسازانی بودند که می‌خواستند در عرصه شعر نیز هنر خود را بیازمایند که توفیقی به دست نیاوردند. در این میان شاید استثنایی پیش آمده باشد. آهنگسازی پای به عرصه ترانه پردازی نهاد که متن‌های ساده مردمی آهنگهایش را نیز خود می سرود و این کار را در دو دهه نخست پس از انقلاب نیز در بیرون از ایران ادامه داد و برای خود و خوانندگان ترانه‌های خود جمع مخاطب گسترده تری فراهم آورد. جهانبخش پازوکی را می گوییم که اینک در ایالت کالیفرنیا در آمریکا اقامت گزیده است. جهانبخش پازوکی در سال 1316 در اصفهان زاده شده و در همان شهر در رشته ادبیات درس خوانده است. جلیل شهناز، حسن کسایی و تاج اصفهانی به تناوب آموزگاران موسیقی او بودند. با این همه او را باید در نوع و شیوه کار ترانه پردازی خود ساخته به شمار آورد. به هر حال نزد خود ردیف‌های موسیقی سبا را آموخته و بعد هم آنها را به شاگردان خود آموزش داده است. جهانبخش پازوکی از میانه دهه 40 به ترانه پردازی روی آورده و مردم پسند بودن ترانه هایش خوانندگان معروف را نیز به همکاری با او ترغیب کرده است. پوران، مرزیه، گلپایگانی، عقیلی، هایده و مهستی با خواندن ترانه های او هم او را به شهرت رسانیدند و هم به شهرت خود افزودند. ترانه صبر و طاقت که مهستی آن را خوانده نمونه برجسته ای از شیوه کار مردم پسندانه پازوکی است. آهنگ چاشنی تند رمانتیکی دارد که به موسیقی کوچه و بازار پهلو می زند بی آنکه واقعا همان بشود. شعر ترانه نیز سخت احساساتی است و از زبان زن بیان می شود. شیوه بیان محاوره ای است، چیزی که پازوکی در ساخت و پرداخت آن مهارت دارد. ترانه قصه زنی را بیان می کند که حاضر است همه سختی ها را به جان بپذیرد به شرط آنکه بداند زوجش او را دوست دارد. جزئیات را از زبان پازوکی و با صدای مهستی می شنوید. اگه جای زندگی میمون تو بیابونا باشه، اگه فرش زیر پامون زمین خدا باشه، اگه سرمای زمستون تنم و سیاه کنه، اگه گرمای پاپیستون حسیم و تباه کنه، بدونم سب تا وقت دارم چه کنم دوست دارم. اگه ماه آسمون تنها چراغمون باشه، اگه بوته‌های خار گلای باغمون باشه، اشکمو در بیاری با بهانه یا با بدونم دوستم داری، صبر و طاقت میارم چه کنم دوستت دارم. اگه لحظه هم همش اسیر انتظار باشه، اگه جای زندگی فقط یه چهار دیوار باشه، همه عمر منو ببری شهر به شهر، اشکمو در میاری با بهانه یا با بدونم فرش زیر پامون زمین خدا باشه، اگه سرمای زمستون تنم و سیاه کنه، اگه گرمای زمستون حسیم و تماه کنه، بدونم دوستم داری سب و طاقت میارم چه کنم صبر و طاقت میارم چه کنم دوست دارم، صبر و طاقت میارم چه کنم. در یک گفتگوی کوتاه از جهانبخش پازوکی در مورد شیوه کار ترانه سازیش پرسیدیم. آیا اول شعر را می سراید یا آهنگ را می سازد؟ معمولا من اول شعر رو انتخاب میکنم، سوژه شعر رو انتخاب میکنم و بعدن روش کار میکنم، بعدن روش ملودی سوار میکنم و بر حسب معانی شعر، غمگین بودن یا شاد بودن شعر، خط کارم رو تعیین میکنم. ترانه های جهانبخش پازوکی با ویژگی های مردم پسندانه ای که دارد همچنان در خاطره ها باقی مانده است. از این جهت توفیق مردمی پازوکی را میتوان استثنایی دانست. به نظر میرسد که او نبض جامعه را در دست دارد. جدا از ارزش داوری های هنری، برد ترانه های او از نظر اجتماعی بسیار چشمگیر است. پازوکی شاید ناآگاهانه و به یاری احساس دریافته که جمع مخاطب ترانه در ایران بیشتر به مایه های سوزناک رمانتیک تمایل دارد، کما اینکه گرایش به موسیقی سنتی نیز از این روحیه جدا نیست. این گونه شعر و موسیقی اگر چاشنی شبه عرفانی نیز پیدا کند که دیگر کار تمام است. هوشمند عقیلی، خواننده مقیم کالیفرنیا که یار دبستانی و نیز همکار دیرین پازوکی بوده، وجه استثنایی دیگری را در کارهای او می‌بیند و آن توجه به مسائل روزمره زندگی است. او به جای خیره شدن به شمع و گل و پروانه، به زندگی دوروبر خود نگاه می‌کند. مطالبی رو که تجویز می‌کرد برای اشعار مسئله بود. مسئله روز رو خیلی راحت میگرفت و روش کار میکرد. خیلی نکته هایی رو که کمتر ترانه سرایان داشت چیز میکردن، اونا همشون راجع به عشق و شب مهتاب و شمع و گل و اینها بود، ولی این دستش باز بود برای همه مطالب، هر چیزی که مثلا در این دنیا وجود داشت و آدم رو تحت تاثیر قرار میداد و متاثر میشد ازش، اجتماع این میتونست به ترانه در بیاره. حالا یعنی مسئله ترانه سخت ساختنش واقعا خیلی زیباتر از حتی آهنگ سازش بود. ای خانه به عالم دیوانه ترم کن، بیچاره عشقم بیچاره ترم کن، این خاکی شرمنده وجود سرم کنده، با چشم پر از گریه در سالهای 40 و 50 ترانه سرایان پاپ زبان محاوره را با محتوای روشنفکرانه و غالبا تمثیلی باب کردند، ولی موسیقی سنتی همچنان به زبان رسمی وفادار ماند. گمان می‌کنیم جهانبخش پازوکی از نخستین ترانه پردازان سنتی باشد که زبان محاوره را جانشین زبان رسمی ساخته است، البته بدون آنکه در فکر محتوای روشنفکرانه باشد. و اما در سالهای پس از انقلاب ترانه‌های جهانبخش پازوکی به صورت پادزهری برای غم‌یادهای ناشی از زندگی در غربت درآمد. مهاجران که دستشان به جای بند نبود و غم و غصه تغذیه می‌کردند، برای تسکین دست به دامان ترانه‌های پازوکی می‌شدند. اگرچه غم و غصه‌شان بیشتر می‌شد، ولی هرچه بود لذتی غم‌یادانه نیز به آنان می‌بخشید. پازوکی سازگارترین صداها را برای پروراندن این غم‌یادها در اختیار داشت. صداهایی که از پیش از انقلاب آنها را می‌شناخت. مهستی و هایده. این دو خواهر نگذاشتند کمیت جهانبخش پازوکی لنگ بماند. او البته خوانندگان دیگری را نیز پیدا کرد، مثل شکیلا که اگرچه صدایی خوش دارد ولی از نظر سازگاری با غم‌یادهای ترانه‌های پازوکی به پای صدای هایده و مهستی نمی‌رسد. دو نمونه از کارهای پازوکی را با صدای مهستی و عقیلی شنیدیم. حالا نوبت به هایده رسیده است که گمان می‌کنیم نخستین ترانه‌های پازوکی را در برون مرز خوانده باشد. در میان آنچه او خوانده، ترانه زندگی از تأثیرگذارهاست. روزگار مهاجران را در غربت تصویر می‌کند. نگاه به گذشته، امیدهای به ناکامی رسیده و سرانجام بریدن از زندگی. خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که ما میخواستیم مثل امروز نبینیم که دیدیم که زندگی میگن برای زنده هاست، اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم. چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت دنبال هم امروز و فردا گذشت چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت دنبال هم امروز و فردا در ادامه برنامه امروز گفتار پزشکی از دکتر منصور رو برای شما پخش میکنیم که روز گذشته از رادیو البرز پخش شد. دوستانی که گفتار پزشکی دکتر منصور رو میشنون، اگر سوالی داشتن میتونن با شماره تلفن بنده 27582212 سوالاشون رو مطرح کنن تا جلسه بعد دکتر منصور به این سوالا پاسخ خواهد داد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتای آقای منصور جلب می‌کنم در مورد مسائل پزشکی. سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو البرز. بحث پزشکی امروز در مورد بیماری پوکی استخوان یا به زبان دانمارکی کنول اسکوهل است. این بیماری به طور شایع در دانمارک دیده میشه و حدود 400 هزار نفر از مردم دانمارک به این بیماری مبتلا هستند. تقریبا از هر 3 تا زن یک نفر و از هر 8 مرد یه نفر دچار شکستگی های استخوانی ناشی از پوکی استخوان میشن که این میتونه عوارض جسمی و عوارض اجتماعی زیادی رو به دنبال داشته باشه. توی بیماری استخوانا به صورت خیلی ساده دچار شکستگی میشن، یعنی ما به طور معمول انتظار نداریم که یه فرد مثلا با افتادن معمولی رو زمین تو خونه یا مثلا از روی یه پله دچار شکستگی بشه، ولی افرادی که به این بیماری مبتلا هستن با یه ضربه خیلی آروم ممکنه دچار شکستگی بشن و گاهی وقتا میبینیم که اصلا این ضربه ناشناخته است و این شکستگی ها در طی مثلا یک سرفه یا مثلا در طی نشستن معمولی تو ستون فقرات و یا در قسمت‌های مختلف دیگه ممکنه دیده بشن. این شکستگی‌ها به خصوص در نواحی مچ دست‌ها، کمر، در ناحیه فوقانی استخوان ران، استخوان بازوها نزدیک به شانه، لگن و دنده‌ها دیده میشن. شکستگی‌های ناحیه مچ دست تو زن‌ها شایع‌تره و میتونه بعد از سن 50 سالگی دیده بشه. شکستگی مهرای کمری یا ستون فقرات بعد از سن 60 سالگی تو زنها شایع‌تر دیده میشه. شکستگی استخوان ران بعد از 70 سالگی تو زنها و مردها تقریبا یکسان دیده میشه، ولی زنها 10 سال ممکنه زودتر از مردها دچار شکستگی های استخوان ران بشن. و ما چطور میفهمیم که یه فرد دچار پوکی استخوانه؟ یکی از روش‌های تشخیصش این است که فرد به دنبال یه سری ضربات آروم یا ما اصطلاحاً بهش میگیم با انرژی پایین دچار شکستگی میشه و وقتی که به بیمارستان یا به پزشک مراجعه میکنه تو بررسی متوجه میشن که این فرد مبتلا به پوکی استخوانه. و یا اینکه در افرادی که مشکوک به پوکی استخوان باشن میتونن با یه دستگاهی که اصطلاحاً دستگاه سنجش استخوان نامیده میشه پوکی استخوان در افراد بررسی بکنن. حالا چرا افراد دچار پوکی استخوان میشن؟ ما باید توجه داشته باشیم که استخوان یه بافت فعاله و دائما در حال ساخت و برداشته. استخوان یه منبع کلسیوم برای بدنه و بدن کلسیوم مورد نیاز خودش رو وقتی که کم میاره از استخوان‌ها برداشت میکنه. ساخت استخوان تو سنین کودکی و جوانی صورت میگیره و بیشترین مقدار استخوان در سن 20 تا 30 سالگی وجود داره و بعد از سن 30 سالگی استخوان‌ها به تدریج شروع به کم شدن میکنن، یعنی مقدار حجمشون کم میشه. حدود 0.5% در سال و زنها حدود 1% از حجم استخونشون در سال کم میشه. بعد سن یائسه که تو خانوما ممکنه از دست رفتن استخوان تا 6% در سالم برسه و این به خاطر کاهش ساخت هورمون‌های زنانه از تخمدان هاست که بعد از یائسگی این ساخت هورمون متوقف میشه. افرادی که در سنین کودکی و یا جوانی استخوان به اندازه کافی درشون ساخته نشده باشه و یا اینکه بعد سن بلوغ مقدار زیادی از بافت استخوانیشون رو از دست بدن و یا گاهی ترکیبی از این هر دو عامل دیده میشه، این افراد دچار پوکی استخوان میشن. مقدار استخوانی که یه فرد در سنین کودکی و نوجوانی میسازه و یا جوانی میسازه به چند تا عامل بستگی داره. یکی از عوامل ارث، دیگری روش زندگیه، مقدار دریافت کلسیوم و ویتامین دی، فعالیت‌های جسمی و وزن در مقدار استخوانی که در یک فرد ایجاد میشه بستگی دارن. یه سری عوامل هم مثل یائسگی یا پیری زودرس و مصرف سیگار هم در مقدار حجم استخوان‌ها مؤثرن. یه سری بیماری مزمن هم وجود دارن که اینها از دست رفتن استخوان رو تسریع میکنن که این بیماری ها شامل پرکاری غده تیروئید و پاراتیروئید و پرکاری غدد فوق کلیوی، بیماری های کلیوی، بیماری های التهابی مزمن روده مثل سندروم کرون که ممکنه بعضی داشته باشن، اختلال در جذب از دستگاه گوارش، بی اشتهایی عصبی یا اصطلاحاً آنورکسی بهش میگن، بیماری‌های عصبی و یا عضلانی که باعث فلج اندام‌ها و یا کاهش قدرت عضلانی میشن، بیماری‌های مفاصل و بیماری‌هایی که ریه رو درگیر میکنن که یه بیماری شناخته شده در افراد سیگاری وجود داره که بهش کول میگن اصطلاحاً در دانمارکی، که این بیماری هم در کاهش مقدار استخوان بدن مؤثره. تسریع برداشت بافت استخوان به صورت نادر بعد از حاملگی هم دیده شده. مصرف مزمن داروهای کورتون یا اصطلاحاً داروهایی که از منشأشون از غده فوق کلیه است باید همراه با مصرف مقدار بیشتری از کلسیوم باشه، یعنی این داروها تأثیر منفی در بافت استخوان دارن و باعث پوکی استخوان میشن. حالا این بیماری خودش رو چطور نشون میده؟ این بیماری میتونه خودش رو به صورت دردهای استخوانی نشون بده که افرادی هستن که دچار کمر دردهای مزمن هستن و اینها به دنبال درمان ممکنه جاهای مختلف برن، درمان‌های مختلف بگیرن ولی به این مسئله توجهی نداشته باشن که این دردها میتونه ناشی از پوکی استخوان باشه. ولی اگه پوکی استخوان خودش رو به صورت شکستگی نشون بده که گاهی وقتا ممکنه اولین علامت باشه که پزشک به این مسئله شک کنه و اون بیمار رو بره انجام رادیوگرافی یا بررسی بفرستن و این شکستگی ها همراه با پوکی استخوان در عکس های رادیولوژی دیده بشه. گاهی وقتا این شکستگی ها به صورت شکستگی های دنده به دنبال سرفه و یا شکستگی هایی که در ستون فقرات دیده میشن خودشو نشون میده. شکستگی‌های ستون فقرات میتونه باعث کاهش قد افراد بشه و همچنین به خاطر شدت دردی که به دنبال شکستگی‌ها ایجاد میشه میتونه فرد در بیمارستان بستری بشه و احتیاج به یک درمان حاد داشته باشه. یک سری عوامل وجود دارن که فرد باید به این عوامل توجه بکنه. یکی از عوامل سابقه فامیلی پوکی و استخوانه. اگه فردی هست که در فامیلش، در فامیلی درجه یک منظورمونه پدر مادر و برادر و خواهرشون، سابقه وجود پوکی و استخوان باشه، این فرد هم در معرض پوکی و استخوان قرار داره. یکی دیگه از عوامل یائسگی زود هنگام یا قبل از 45 سالگی، لاغری، افرادی که سابقه شکستگی با ضربات خفیف داشتند، یعنی منظور ما این است که مثلا ضرباتی که ما انتظار نداریم فرد با این ضربه دچار شکستگی استخوان بشه، مصرف سیگار، سن بالای 80 سال و افرادی که سابقه مصرف مزمن داروهای کورتون دارن مثل پردنیزولون. در جلسه بعدی ما میخواییم این مسئله رو بررسی بکنیم که خود فرد چه کار میتونه بکنه که دچار پوکی و استخوان نشه و اگه دچار پوکی و استخوان شده چطور باید از پیشرفت این بیماری جلوگیری بکنه و یا درمان بکنه. همچنین در جلسه آینده یه بحثی هم راجع به ویتامین دی خواهیم داشت که ویتامین دی و کلسیوم وابستگی خاصی به هم دیگه دارن و کمبود هر یک از این دو عامل میتونه رو سلامت استخوان تأثیر بذاره. تا جلسه بعد شاد و پیروز باشید.

از زندان آزاد شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان در تبعید و 76 ضرب شلاق محکوم شده است. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، شعبه 26 دادگاه انقلاب شیوای نظر آهاری را به 6 سال حبس در زندان ایزه در استان خوزستان و تحمل 76 ضرب شلاق محکوم کرده است. در این میان یکی از بستگان این فعال حقوق بشر نیز در گفتگو با رادیو فردا صدور چنین حکمی برای خانم نظر آهاری را تایید کرده است. شیوا نظر آهاری در سال گذشته و تنها یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و پس از 3 ماه حبس با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. وی بار دیگر در روز 29 آذر ماه سال گذشته، زمانی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه منتظری راهی شهر قم بود، بازداشت و چند روز پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بیش از 100 روز از دوران بازداشت خود را در سلولای انفرادی سپری کرده است. جلسه رسیدگی به اتهامات این فعال حقوق بشر در روز 13 شهریور در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و اتهام‌های تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام و محاربه به وی تفهیم شد. انتصاب اتهام محاربه به این فعال حقوق بشر و حامی حقوق کودکان در ایران با واکنش گسترده سازمان‌ها و مجامع حقوق بشری روبرو شد. در این میان سایت اینترنتی کلمه که از صدور حکم دادگاه در مورد خانم نظر آهاری خبر داده است، در گزارش خود اضافه کرد که وی در فرصت قانونی به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که یک رهبری مسئول کنترل ایران را به دست بگیرد. خانم کلینتون در مصاحبه‌ای که قرار است امروز یک شنبه از شبکه تلویزیون ABC پخش شود، نسخه ای از آن انتشار یافته است، گفت: من تنها می توانم امیدوار باشم به اینکه تلاش‌های داخل ایران توسط رهبران مسئول مدنی و مذهبی صورت گیرند تا یه حکومت را به دست بگیرند. وی در این حال افزود که در حال حاضر روز به روز به نظامیان، سپاه پاسداران و شبه نظامیان در ایران افزوده می شود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که می‌داند که این موضوع موجب نگرانی ملت ایران است. خانم کلینتون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران را سرشار از کاستی توصیف کرد و این موضوع را یکی از دلایل گرایش جنای حاکم به نظامیان دانست. آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور متقلب جمهوری اسلامی ایران، قبل از مسافرت به نیویورک در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که منشور کوروش نمونه مدیریت ایرانی است، در حالی که مدت زیادی از افزایش انتقادها علیه مشاور وی اسفندیار رحیم مشایی به دلیل سخنان وی درباره مکتب ایرانی نمی‌گذرد، محمود احمدی‌نژاد از کوروش کبیر تجلیل کرده و حکومت کوروش را بر پایه عدالت معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در بدو ورود به آمریکا از مقامات واشنگتن خواست تا در اقدامی که به گفته او انسان دوستانه 8 ایرانی بازداشت شده در این کشور را آزاد کنند. احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که قرار است امروز یک شنبه پخش بشه، خبرگزاری فرانسه بخشی از آن را منتشر کرده و به قول وی گزارش کرد که این بازداشت‌ها را غیرقانونی می‌خواند. این درخواست در پی آن مطرح می‌شود که ایران خانم سارا شورز، زن آمریکایی بازداشت شده در ایران، را هفته گذشته آزاد کرد. ضمن اینکه دو آمریکایی دیگر همزمان با خانم شورز بازداشت شده بودند، کماکان در زندان به سر می‌برند. احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل شامگاه شنبه به وقت محلی وارد نیویورک شد. واردات 20 قلم یا محصول کشاورزی از جمله برنج و گندم به ایران ممنوع شد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصمیم وزارت بازرگانی، واردات 29 محصول کشاورزی نیز از این پس به هماهنگی واحدهای مربوطه و همچنین اخذ مجوزهای جدید نیاز خواهد داشت. در میان فهرست محصولاتی که وارداتشان به کلی ممنوع شده، نام‌های برخی میوه‌ها مانند سیب، گلابی و گیلاس نیز دیده می‌شود. در نامه وزیر بازرگانی به وزیر کشاورزی، این فهرست محصولات حساس کشاورزی توصیف شدند. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده داره، اما در انجام وظیفه خود کوتاهی می کند. آقای کروبی با اشاره به قوا و نهادهای گوناگون زیر نظارت رهبری و اختیارات وسیع رهبر در قانون اساسی افسوده که مجلس خبرگان حق عزل و نصب رهبری را دارد و باید با انجام وظیفه خود مانع از بروز فساد در ارکان نظام و در نتیجه تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری شود. یعنی هنوز آقای کروبی از جایگاه ولایت فقیه دفاع میکنه. مجلس خبرگان در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه گذشته با تایید عملکرد آیت الله خامنه‌ای او را تنها شخص صاحب صلاحیت برای مقام رهبری توصیف کرد. به نوشته سایت اینترنتی سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی، این نامه پیش از تشکیل اجلاس اخیر مجلس خبرگان خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته و اکنون منتشر شده است. حال می‌پردازیم به ناراحتی آقای علی دایی، مربی تیم پرسپولیس، از تماشاگران تبریزی که انتقاد کرده بود ناراحتیشو بعد از نتایج لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته نهم که روزهای گذشته انجام شد می‌پردازم. نفت تهران و سپاهان اصفهان با نتیجه 0-0 مساوی شد. معلوان بندر انزلی موفق شد شاهین بوشه را با نتیجه 3-2 شکست بده. پاس همدان هم موفق شد 1-0 سبای قوم را شکست بده. فولاد خوزستان با 6 گل از پیکان قزوین پذیرایی کرد، یعنی نتیجه 6-0 شد. استقلال تهران بازی باخته از سایپای کرج و با نتیجه 3-2 پیروز شد. استیلازین تهران موفق شد نفت آبادان 2-1 شکست بده. تبریز شهرداری تبریز با پرسپولیس تهران در وقت اضافی مساوی شدن 1-1 که آقای علی دایی از شعارهای تماشاگران تبریزی انتقاد کرد که الان خدمتتون عرض میکنم. در پایان هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، ذوب‌آهن اصفهان با 1 بازی کمتر همچنان با 19 امتیاز در صدر جدول قرار داره. پرسپولیس با 18 امتیاز مکان دوم و استقلال تهران با 16 امتیاز در مکان سوم قرار داره. اما علی دایی مربی تیم پرسپولیس که این تیم در تبریز با شهرداری تبریز مسابقه داشت، از شعارهای تماشاگران تبریزی انتقاد کرد. چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس تهران که خود اهل آذربایجان هست میگوید اینجا ایران است و آذربایجان هم بخشی از آن. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پایان بازی تیمش با شهرداری تبریز با انتقاد شدید از توهین برخی تماشاگران به خود دایی و کریم باقری گفته است در تبریز برخی تماشاگران به خاطر فوتبال به ورزشگاه نمی آیند و مسائل دیگر را دنبال می کنند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران روز گذشته پس از پایان بازیش در مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز با اشاره به شعارهای تماشاگران تبریزی از توهین تماشاگران به خود وی و کریم باقری در جریان بازی‌های فوتبال به شدت انتقاد کرده است. در جریان مسابقه میان پرسپولیس و شهرداری تبریز که عصر روز گذشته در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و نتیجه آن هم خدمتون عرض کردم که مساوی 1-1 به پایان رسید، تماشاگران حاضر در استادیوم ورزشی تبریز شعارهای علی دایی و کریم باقری کاپیتان تبریزی تیم پرسپولیس سر داده بودند. شعارهای تماشاگران تبریزی به گونه‌ای بوده است که حتی تلویزیون دولتی ایران هم که بازی دو تیم را به صورت زنده پخش می‌کرد در مواردی ناچار به قطع صدای ورزشگاه شده بود. در این میان علی دایی در کنفرانس خبری پس از پایان این بازی در حالی که به شدت از توهین تماشاگران به خود و کریم باقری عصبانی بود در این باره گفت کجای دنیا را سراغ دارید که اینطور به همشهری خود توهین کنند؟ کجا دیده اید که پشت دروازه حریف چنین حرکاتی صورت بگیرد؟ من علی دایی اهل آذربایجان هستم، به نظر شما چون اهل آذربایجانم باید تیمم را طوری به زمین بفرستم که 10 گل بخورد؟ اگر این کار را بکنم دیگر بی غیرت و بی شرف نیستم؟ وی همچنین گفت افسوده است بی غیرت و بی شرف خودشان هستند که چنین توهینی را 90 دقیقه به من و کریم باقری کردند. چطور می توانند به کریم باقری که جوانی خود را برای فوتبال آذربایجان گذاشته است توهین کنند؟ مردم آذربایجان باید الگو باشند، نه اینکه به خاطر بازی همشریانش در تیم مقابل او را اذیت کنند. همه جای ایران فوتبال را به نام کریم باقری میشناسند. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین ادامه داد از یک طرف یک خیابان به نام کریم باقری میکنید، از سوی دیگر 90 دقیقه در ورزشگاه به او فحش میدهید. مگر ما خانواده خود را از سر راه آورده ایم که باید این چنین مورد هتاکی قرار بگیرند؟ علی دایی همچنین با اشاره به برخی شعارهای تماشاگران فوتبال در تبریز گفته است اینجا ایران است و آذربایجان هم جزی از این کشور. متاسفانه برخی ها به این مسئله توجهی ندارند و با حضور در ورزشگاه دنبال مسائل دیگر هستند. آنها برای فوتبال به ورزشگاه نمی آیند و اهداف دیگری را دنبال می کنند. چرا باید در ورزشگاه یادگار امام آتاتورک تشویق شود؟ سرمربی تیم پرسپولیس در واکنش به برخی خبرنگاران تبریزی که منکر بروز چنین رویدادهایی در ورزشگاه شده بودند نیز اظهار داشته است فیلم چنین تشویقهایی موجود است. کسی برای فوتبال در تبریز به ورزشگاه نمی آید. من ناراحت فحش شنیدن نیستم. اونا می توانند تا صبح به من فحش بدن. من ناراحت این هستم که چرا شما خودتان را به راه دیگری می زنید. واقعا نمی شنوید در ورزشگاه چه می گویند؟ علی دایی همچنین افسوده است در تهران هم همین هواداران به کریم باقری توهین کردند و با بطری آب او را زدند. چرا نباید قبول کنید که ما همه از یک مملکت هستیم؟ آذربایجانی، ترک، عرب، کرد، همه متعلق به ایران است. این را بفهمید، مسائل دیگر را وارد فوتبال و ورزش نکنید. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادها از وی به سبب پذیرفتن سرمربیگری تیم پرسپولیس از سوی برخی از آذری‌ها گفته است یک فردی که 2 کلاس سواد دارد به خاطر اینکه من آذربایجانی مربی پرسپولیس شدم به خودش اجازه می‌دهد که به من بی غیرت بگوید. اگر بنا باشد همه همینطور فکر کنند، یک اهوازی نباید مقابل فولاد خوزستان بازی کند، یک شیرازی نباید مقابل تیم شیراز بازی کند. علی دایی همچنین داور بازی را به تأثیر پذیری از جو ورزشگاه متهم کرد و افسوده است معلوم است داور در این شهر و ورزشگاه می ترسد و 7 دقیقه وقت اضافه می گیرد اینطور که بازی نمی شود. مگر اینایی که در ورزشگاه هستند اجازه می دن مسائل فنی در زمین پیاده شود؟ یه ترانم برای آقای علی دایی که خود بچه اردبیل هست و کریم باقری هم بچه تبریز هست، یه ترانه برای ایشون پخش میکنیم که یه مقداری از ناراحتی‌های آقای علی دایی کم بکنیم. آذر آبادگان با صدای داریوش. Thank you. آذر آبادگان من، آذر آبادگان من، مگر بی تو می شود زمزمه عرص شنید، مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید. آن که دلش می زند نبض جدایی در باد، آن که دلش می زند نبض جدایی در باد، با او سخن می گویم تا نگه دارد بیاد. آذر آبادگان من جان جانان من است، آذر آبادگان من جان جانان من است، قیمت خون عرص، قیمت خون عرص، رگ ایران من است. ای سر سبز وطن، آذر آبادگان من، از تو جدا یک نفس مبادا ایران من، از تو جدا یک نفس مبادا ایران من، روزگارم در امان دور از دست گزند، پشت تو بی لرزه با همچنان کوه سهن، پشت تو بی لرزه با همچنان کوه سهن، سرفراز یاور ایران من، غرغرو خاک ستار خان من، آنکه دلش می زند نبض جدایی در بار، با او سخن میگویم تا نگه دارد بیاد. آذر آبادگان من جان جانان منم، قیمت خون عرص رگ ایران من، خانه شمس و زرتشت آبروی میهن، خانه شمس و زرتشت آبروی میهن، سرفراز یاور ایران من، پرغرو خاک ستار خان من، نزدیک تو باشم که در غربت غریب و دور، تو را نمیدهم به دست ای مرد عشق و شعر و شیر تو را نمی دهم زدن، ای مرد عشق و شعر و شیر مگر بی تو می شود زمزمه عرب چنین، مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید، مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید. سرفراز یاور پیران من، غرغرون پاک ستار خان من، آن که دلش می زند نبض جدایی در باد، با او سخن می گویم تا نگه دارد به یاد. آذر آبادگان من جان جانان من است، قیمت خون عرب رگ ایران من است، خانه شمس و زرتوش آبروی میهن است، خانه شمس و زرتوش آبروی میهن است. سرفراز یاور ایران من، غرغرون خاک ستار خان من، سرفراز یاور ایران من، غرغرون خاک ستار خان من. خب اینم ترانه ای بود برای اینکه یه خورده علی دایی از ناراحتی بیاد بیرون و کریم باقری و همچنین هموطنان آذربایجانی که در شهر آهوس مقیم هستند پخش کردیم. البته خیلی وقت بود دلمون برای این ترانه تنگ شده بود، هر چند وقت یه بار برای شما حتما پخش خواهم کرد. اما در ادامه دو گزارش داریم در رابطه با مسائل ایران از رادیو فرانسه که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. سراغ اراجیف محمود احمدی نژاد. قبل از سفر به نیویورک در تلویزیون دولتی که سالای از پیش تر شده خودش رو داده به خبرنگاران سوال کرده بود، گفته بود که از حکومت کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی تجلیل کرد، گفت که حکمرانی کوروش نمونه ای از مدیریت جهانی بر ایرانی بر جهان است. رئیس جمهور متقلب جمهوری اسلامی ایران سپس افزوده است که کشورش قصد دارد با پیروی از همین سرمشق که سرمشقی آزاد منشانه است در اداره امور جهان شرکت کند. توجه شما را گزارشی از رادیو فرانسه جلب می کنم که آقای قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران با این رادیو در رابطه با گفته های احمدی نژاد گفتگو کرده است. چند لحظه دیگر. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با تجلیل از حکومترانی کوروش پادشاه و بنیانگذار امپراتوری هخامنشی او را نمونه یا سرمشق ایرانی حکمرانی بر جهان دانسته و سپس افسوده که حالا حکومت اسلامی ایران هم می‌خواهد با پیروی از همین سرمشق که به گفته او آزادمنشانه و به دور از سلطه و ظلم هم بوده در اداره امور جهان شرکت بکند. مهمان ما در این بخش از چشم‌انداز آقای قاسم شورسدی است، وکیل پیشین مجلس و استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. آقای شورسدی بعد از اظهارات آقای اسفندیار رحیم مشایی در برتری دادن به مکتب ایران در قیاس با مکتب اسلام، سخنان دیشب محمود احمدی نژاد در تجلیل از حکمرانی کوروش نمونه جدیدی از فاصله گیری دست کم در گفتار از معیارها و شاخصهای اسلامی حکومت مذهبی ایران، از شما این واکنش ها رو چگونه تعبیر میکنید؟ اولا یه تناقضی هست در مطالب احمدی نژاد. یک جایی از کوروش تمجید میکنه به خاطر اینکه مثلا یهودی ها رو آزاد گذاشت و بهشون هیچ ستمی نشد و برخورد خیلی کریمانه ای داشته، اما این آقای احمدی نژاد همون کسیه که میگه اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه و یا هولوکاست رو انکار میکنه که خب همه میدونن که یک واقعه تاریخی بوده. اما اصل مطلب این است که به دنبال سیاست‌های فرهنگی خیلی خیلی غلیظ جمهوری اسلامی که تأکیدش بر اسلام‌گرایی بود به نحوی که هویت ملی و فرهنگی ایران رو و ایرانی رو تحت شعاع اون هویت ایدئولوژیک و دینی می‌خواست قرار بده، به تدریج یک واکنش طبیعی در مردم در کشور ایجاد شده که در واقع یک بیداری حس ناسیونالیستی ایرانی میشه اسمش رو گذاشت. و حالا این آقای احمد نژاد و دوستانش هولکی شدن و میخوان از این احساسات هم اگر بشه استفاده بکنند، در حالی که به نظرم با دو مشکل مواجهند. یکی این که اسلامگراهای حکومتی رو لااقل از خودشون میرنجونند و اونها به واکنش میفتند، کما که الان هم افتادن تو مجلس ما دیدیم، و یک مشکل تئوریک هم براش درست میشه و اون این است که قرار بوده ظاهرا حکومت اسلامی الگوی اداره جهان بشه، کما اینکه در قانون اساسی هم تصریحا اشاره شده انقلاب جهانی اسلام مثلا، که قرار بوده این موازین اسلام و انقلاب اسلامی به عنوان اداره کننده جهان به تدریج مطرح بشه و بحث صدور انقلاب هم از همینجا مطرح شد، همون بحثی که موجب اختلاف آقای خمینی و آقای مهندس بازرگان بود و شاید به زعم من اصلا جنگ تحمیلی 8 ساله منشأش همین بحث بوده باشه. به هر حال این یک مشکل تئوریک برای وجود میاره و اون اینه که حالا بالاخره اسلام هست که الگو برداری کرده از کوروش و حکومت هخامنشیان، یا اینکه نه این اسلام هست که باید الگو باشه برای مدیریت جهانی که حالا ادعا میکنن. منهای واکنش هایی که اسلامگراها نسبت به این آقا انجام میدن. مشکل دوم احمد نژاد اینه که این حرف درسته که جایگاه داره در ایران، ولی نه برای احمد نژاد آقای مشایی. اینها بالاخره اجزای اصلی حکومتی هستن که همین هویت ملی رو و همین هویت فرهنگی رو به چالش کشیده. بله کسای دیگه ای الان میتونن از این پدیده به زعم من بیداری ناسیونالیستی ایرانی از این بهره برداری بکنن، کما اینکه میر حسین موسوی هم در بیانیه‌هاش معمولا از این مطالب استفاده میکنه. در اولین دومین بیانیه‌هاش بود که گفت اونها ابایی ندارن از اینکه این خانه پارسیان رو به آتش بکشند. خب این خانه پارسیان جزء به اصطلاح واژه‌هایی بود که تازه در ادبیات آقای مهندس موسوی مطرح می‌شد، قبلا که اصلا از پارس و پارسی کسی خبری نمی‌داد و به اون پوز نمی‌داد. این تمهید، این ابتکار، این تاکتیک، هرچه اسمش را بگذاریم، از سوی آقای احمدی نژاد منجر به نوعی تنش میان ایشان یا تشدید تنش میان ایشان و آقای خامنه‌ای نمی شود که اخیراً باز در ملاقات با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تاکید را بر تشدید فعالیت‌های فرهنگی اسلامی از سوی مقامات گذاشت. خب ممکنه بشه، منتها آقای خامنه‌ای هم حساب سود و زیانش خواهد کرد در میزان حمایت از ایشون. الان با موضع گیری که ایشون کرده و گفته که مجلس هم در بحث امور نیست، خب مجلس هم ناخرسند میشه از ایشون و لذا زمینه تضعیفش باز فراهم تر میشه. اما گویا که ایشون با خامنه ای پیوندی داره که ناگسستنی هست و تا این حدود مثلا فکر میکنه که برای آقای خامنه قابل تحمل هست و از بسا خط قرمزی که منجر به عدم حمایت آقای خامنه از ایشون بشه شاید عبور نمیکنه با این محاسبه ای که داره، ولی در مجموع میتونه یه بخشی از اسلامگراها رو از دست بده و یک بخش کوچکی از ناسیونالیستا رو میتونه جایگزین اونها بکنه اون وقت. الان این حکومت حکومتی هست که بر اساس ناسیونالیسم شکل نگرفته، بر اساس ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته و اصلا مشروعیت ولی فقیه از ایرانیت این نظام نیست، از اسلامیتش است. یعنی خودش نماینده امام زمان، بعدم نماینده رسول الله و نهایتا نماینده خدا میدونه. و الا اگر قرار باشه جنبه جمهوریت و ایرانیتش باشه، اگر دست میگه یک انتخابات سالم بذارن برگزار بشه تا معلوم بشه چقدر رأی دارن. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای قاسم شولیسدی. گزارشی قرار بود پخش کنیم در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که در تولید بنزین خودکفا شده است. متاسفانه فرصت یاری نمیکنه که این گزارش رو برای شما پخش بکنم، اما یادآوری میکنم که موزیک کلاسیک ایرانی بعد از ظهر امروز یک شنبه ساعت 3:30 در موزیک کافی واقع در مایلگده شماره 53 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. ورودی 40 کرون هست. شما برای راحتی کار برای تهیه بلیط با خانم مرجان میتونید تماس بگیرید. شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34 هست و به اتفاق شما شنوندگان گرامی میریم به گفتار آقای طباطبایی در زمینه ادبیات گوش بکنیم. بعد از غیبت طولانی که ایشون داشتن هم اکنون در استودیو رادیو البرز آماده برای بیان گفتار ادبیشون هستند. تا چند لحظه دیگر به اتفاق گوش میکنیم به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. سجها و گرجها. هوا سرد است و برف آهسته می بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ، زمین را بارش مثقال مثقال فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ. سرود کلبه بی روزن شب، سرود برف و باران است امشب، ولی از زوزه های باد پیداست که شب مهمان طوفان است امشب. دوان بر پرده های برف ها باد، روان بر بال های باد باران. درون کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمناک است. کشد مانند گرگان باد زوزه، ولی ما نیچ بختان را چه باک است. کنار مطبخ ارباب آنجا، بران خاک رهای نم خفتن، چه لذت بخش و مطبوع است و آنگاه عزیزم گفتن و جانم شنفتن. وزان تهمانده های سفره خوردن، وگر آن هم نباشد استخوانی، چه عمر راحتی دنیای خوبی، چه ارباب عزیز و مهربانی. ولی شلاق این دیگر بلایی است. بلی، اما تحمل کرد باید. درست است این که الحق دردناک است، ولی ارباب آخر رحمش آید. گزارت چون فروکش کرد خشمش که سر بر کفش و بر پایش گذاریم. شمارت زخم هامان را و ما این محبت را غنیمت می شماریم. خروشد باد و بارد همچنان برف، ز سقف کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان، زمستان سیاه مرگ مرکب. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمگین است. کشد مانند سگها باد زوزه، زمین و آسمان با ما به کین است. شب و کولاک رعب‌انگیز و وحشی، شب و صحرای وحشتناک و سرما، بلای نیستی سرمای پرسوز، حکومت می کند بر دشت و بر ما. نما را گوشه گرم کنامی، شکاف کوهساری سرپناهی، نه حتی جنگلی کوچک که بتوان در آن آسود بی تشویش گاهی. دو دشمن در کمین ماست دائم، دو دشمن می دهد ما را شکنجه. برون سرما، درون این آتش جوع که بر ارکان ما افکنده پنجه. دو، اینک سومین دشمن که ناگاه برون جست از کمین و حمله ور گشت، سلاح آتشین بی رحم، نه پای رفتن و نه جای برگشت. بنوش ای برف گلگون شو برافروز که این خون خون ما بی خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه زخم خورده، در این سرما گرسنه زخم خورده دویم آسیم سر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم آزادیم آزاد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم آزادیم آزاد. سلام، برنامه فرهنگی ادبی هنری امروز یک شنبه 28 شهریور 1389 برابر با 19 سپتامبر 2010 میلادی را با سروده از زنده یاد مهدی اخوان سالس، شاعر سترگ معاصر که عنوان سجها و گرجها را داشت، آغاز کردیم. در این شعر اخوان سالس با مقایسه یک سگ خانزاد و یک گرگ بیابان، آزادی آن گرگ را بر کاسلیسی و دستبوسی آن سگ ترجیح می دهد. بعد از غیبت کوتاه مدت، از اینکه از طریق امواج رادیو دوباره با شما در تماسم خوشحالم. شهریور به پایان خود نزدیک می شود و دنیای ادب و هنر ایران در شهریور ستاره‌های تابناکی را طی سالیان دراز از دست داده که میتوان علاوه بر کسانی که اخیراً درگذشته اند به درگذشت زنده یادان دکتر پرویز ناتلخانلری اول شهریور 69، مهدی اخوان سالس چهارم شهریور 69، بانو عصمت باقرزاده یا دلکش 11 شهریور 83، جلال آل احمد 18 شهریور 48، دکتر عبدالحسین زرینکوب 24 شهریور 78 و بالاخره 28 شهریور، یعنی چون این روزی در سال 1367 در گذشت محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار اشاره کرد. برای بزرگ داشت این ستارگان هنر و ادب قبلا برنامه‌های تقدیم شده و امروز به شرح و زندگی آثار شادروانان جلال آل احمد و مهدی اخوان سالس می‌پردازیم. حال با خواندن غزلی از زنده یاد شهریار و ترانه‌ای از شادروان دلکش به برنامه ادامه می‌دهیم. در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم، عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم. با عقل آب عشق به یک جو نمی رود، بیچاره من که ساخته از آب و آتشم. دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز صبح هست و سیل اشک به خون شسته بالشم. پروانه را شکایتی از جور شمع نیست، عمریست در هوای تو می سوزم و خوشم. خلقم به روی زهرد بخندند و باک نیست، شاهد شوی شرار محبت که بی قشم. باور مکن که طعنه طوفان روزگار جز در هوای زلف تو دارد مشوشم. سروی شدم به دولت آزادگی که سر با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم، دارم چو شمع سر غمش بر سر زبان. لب می گزد، لب می گزد چو قنچه خندان، که خاموشم. هر شب چو ماهتاب به مالین من بتاب، هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب، ای آفتاب دلکشو ماه پریوشم. لب بر لبم بنه، لب بر لبم بنه، به نوازش دمی چونی، تا بشنوی نوای غزلهای دلکشم. ساز سبا به ناله شبی گفت شهریار، ساز سبا به ناله شبی گفت شهریار، این کار توست، این کار توست، من همه جور تو می کشم. در وست همز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم. Oh! آتشین کوه هستی سوزد، شعله جانی بزم افروزم. بی پناهی محفل را بی نصیب هجدهم شهریور سال روز درگذشت جلال آل احمد، یکی از معروفترین نویسندگان معاصر ایران است که در سال 1348 در چنین روزی در عسالم گیلان جهان را وداع گفت و به جهان باقی شتافت. جلال آل احمد در آذر ماه 1302 در خانواده مذهبی روحانی به دنیا آمد و کودکی و نوجوانیش در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. پس از آن که دوران دبیرستان را تمام کرد، پدر جلال به او اجازه درس خواندن در دبیرستان را نداد و جلال که به این سادگی تسلیم خواسته پدر نشده بود، خودش به مدرسه دارالفنون می رود و در آنجا ثبت نام می کند. در این مورد خودش می نویسد که دارالفنون هم کلاس های شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. روزها کار، ساعتسازی، سیمکشی برق، چند فروشی و از این قبیل و شبها درس. تا بالاخره دبیرستان رو تمام کردم و توشیح دیپلم آمد زیر برگه وجودم. وقتی که جلال در سالهای آخر دبیرستان بود، با نوشته ها و کلام احمد کسروی و شریعت سنگلجی آشنا می شود و چون بعد از وقایع سال 1320 در ایران احزاب به صورتی آزادانه پس از دوران دیکتاتوری رضا شاه نسیمی وزیده بود و احزاب می توانستند فعالیت کنند، جلال آل احمد در سال 1323 همزمان با اینکه وارد دانشسرای عالی تهران برای شغل آموزگاری می شود در رشته ادبیات فارسی به تحصیل می پردازد، به عضویت سازمان حزب توده در می آید و چندی نمی گذرد که از اعضای فعال این حزب می شود. خودش می گوید که در حزب توده در عرض 4 سال از صورت یک عضو ساده به عضویت یک کمیته حزبی تهران رسیدم و نمایندگی کنگره و از این مدت 2 سالش رو مدام قلم زدم. چون جلال در این مدت در مجلاتی که حزب توده منتشر می کرد مانند ماهنامه مردم و سخن و بشر برای دانشجویان مقالات و داستانهاش چاپ می شد که اولین کتابی رو که چاپ می کنه در همین موقع به نام دید و بازدید حاوی این قصه های چاپ شدهش در مجلات حزب تودن. در سال 1326 جلال آل احمد همراه با عده دیگر از حزب توده منشعب می شود و به نیروی سوم زنده‌یاد خلیل ملکی می پیوندد و کتاب از رنجی که می بریم را هم در این زمان نوشته که حاوی قصه های شکست مبارزاتش در حزب توده و با خروج از حزب توده مدتی به سکوت انزوا می پردازد. البته از نظر فعالیت سیاسی فعالیتی نداشته ولی به نوشتن و ترجمه کردن می پردازد. ترجمه را می توان از ترجمه های او می توان به رمان های چون قمارباز اثر داستایوفسکی، بیگانه اثر آلبر کامو و سوء تفاهم اشاره کرد که از ترجمه های جلال است و همچنین کتاب ستار را هم که به خلیل ملکی تقدیم کرده در همین سالهای 27 و 28 و 29 شمسی است. جلال آل احمد در سال 1329 با سرکار خانم سیمین دانشور که اونیز دانشجوی دانشکده ادبیات بوده ازدواج می کند و چنین می گوید در مورد وی: و زنم سیمین دانشور رو که می شناسید، اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تألیف ها و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوعی یار و یاور قلم که اگر او نبود چه بسا خزعبلاتی که به این قلم در آمده بود. از 1329 به این ور هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد. با قضیه ملی شدن نفت در اواخر سال 1329 و فعالیت جبهه ملی و مرحوم دکتر محمد مصدق، جلال دوباره به سیاست رو می آورد و عضو کمیته و تبلیغات نیروی سوم خلیل ملکی که یکی از اعضای جبهه ملی بوده می شود. وقتی در سال 1331 در نهم اسفند عده‌ای چماق به دست به منزل دکتر محمد مصدق حمله می کنند، جلال در آنجا می رود و به دفاع از دکتر مصدق سخنرانی می کند که قصد جانشو می کنند و اون زخمی می شه. این می گذرد تا اینکه بعد از مدتی در اردیبهشت 1332 از نیروی سومی ها هم کنارگیری می کند و دست به کار دو ترجمه می زند: بازگشت از شوروی آندر ژید و دست های آلوده ژان پل سارت. البته جلال در این موقع کتاب مدیر مدرسه را همانطور که گفتم می نویسد و به خلیل ملکی تقدیم می کند. بعد از کودتای 28 مرداد در اثر ضربه‌ای که به آزادی خواهان و مبارزین با استبداد میخورد، جلال هم دچار افسردگی میشود و کتابی به نام سرگذشت کندوها مینویسد که در مورد شکست جبهه ملی و نقش کمپانی های نفتی در کودتای 28 مرداد میشود. بعد از آن که از 28 مرداد به این طرف جلال کاری به سیاست ندارد، فرصتی است که به جستجو و در خیش نگریستن بپردازد و شروع می کند به سفر به دور مملکت که حاصلش چند کتاب و سفرنامه مانند اورازان، تاتنشین های بلوک زهرا، جزیره خاک، در یتیم خلیج فارس. بعدها جلال در سفری هم به مکه سفرنامه‌ای به نام خسی در میقات می نویسد که نوعی روش جدید در سفرنامه نویسی را ابداع می کند. همچنین در اواخر سال 1338-39 جلال کتابی به نام نفرین زمین می نویسد که در این کتاب به وضعیت روستا در زمان اصلاحات ارضی می‌پردازد و این یکی از نخستین رمان‌هایی است که نویسنده به مسائل روستا و ادبیات روستا می‌پردازد. به طور کلی جلال دو کتاب معروف دیگر دارد، یکی غرب زدگی و دیگری در خدمت و خیانت روشنفکران که با نوشتن این کتاب‌ها مانند هر کار دیگری جلال مورد انتقاد و یا تشویق و ترغیب قرار می گیرد. عده او را کار او را بسیار ارزنده و عده دیگر کار او را مسئله برانگیز تلقی می کند. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، جلال در آخرهای در اواخر عمر بسیار گوشه گیر بود و فعالیت چندانی نداشت و بالاخره در 18 شهریور 1348 در حالی که تنها 46 سال از عمرش می گذشت در عسالم گیلان درگذشت و به دیار ابدی شتافت. اکنون برای آشنایی با طرز نگارش جلال آل احمد که داستانها و نوشته هایش تماما از جملات کوتاه و بریده بریده تشکیل می شود و این باعث شد که نویسندگان هم نسل او و بعد از او به این روش روی بیاورند، چند سطری از کتاب نفرین زمین را برایتان می خوانم. که باز صدای بی بی در آمد. آهای کت خدا، آهای کت خدا، برای ماه رمضان چه فکر کرده ای؟ گمان نمی کنم عاشق حسین دیگر بیاد. بی بی قهر کرده، مگه آدم نفرستادی دنبالش؟ پیش از این که کت خدا جواب بی بی رو بدهد، یکی از میان جمع گفت خوشا به حال باقی که توره ازش قهر کند. بی بی فریاد کشید خفه خون. میگفتی کت خدا همین مشتی اکبر رفته بود سراغش، بهش گفته بود که چرا خودت نمیگی مشتی اکبر؟ که مشهدی اکبر از میان جمع بلند شد و کلاه نمدیش رو از روی پیشانی زد بالا و گفت بهم گفت اگر بی بی سراغ مرا گرفت بهش سلام برسان و بگو اسبهای خوب چه شدند. آدمای خوب سوار شدن و رفتن جاهای خوب و نشست. بی بی گفت لایق شما همین هم هست، پارسال سر حق القدمش آنقدر تون ترازول و زمین زدید که بهش برخورد. معلومه من هم بودم دیگه تو این خراب شده پا نمیگذاشتم. عین الله گفت این حرفا چیست بیبی؟ سر قضیه تقسیم املاک آخونده تصمیم گرفتن اعتصاب کنن. که بیبی حرفشو باید گفت خفه خون. میگفتی چت خدا پس ماه رمضان در مسجدتون بسته است. چت خدا گفت خدا اون به مشهدی اکبر بدهد یه فکر دیگه برامون کرده. چرا خودت نمیگی مشهدی؟ که مشهدی اکبر باز برخاست و کلاهشو زد بالا و گفت راستش چون عاشق حسین نشانی داد رفتم سراغ عاشق عباس، جوانتر هم هست و تازه نفستر، قول داده که بیاد و نشست. برای حق القدمش فکر کرده چت خدا؟ هر بونه ای قرار از 50 من گندم بدهد میرسونیم بیبی، خیالت راحت باشه. آهای ما باشه، یه خروار تا هم از انبار اربابی بگذار روش که دیگه پشت سر ما لنترانی نخونند، اگر هم خواست پولش رو بدهید. خب دیگه چه کار داشتیم؟ آها یادت باشه ما باشه، 2 خروار هم از سهم اربابی برای آقا معلم بگذار کنار، پسر حرف گوش کنیست. مدیر تو کجایی؟ تو هم فردا برادر تو که خواست برود شهر به گوزدن ولی بگ را ببرد، پسرم سفارش میکند بخوابندش تو بیمارستان. حالا شماها بگوید ببینم سرکارا کار امیرآبادیا به کجا کشید؟ یکی از ژاندارما همانطور نشسته دستش را گذاشت بالا و گفت قربان رضایت طرف را جلب کردن، اول ماه آزادشون میکنن. این مطالبی که خوانده شد از کتاب نفرین زمین است که در حقیقت این کتاب نفرین زمین ادامه کتاب مدیر مدرسه جلال آل احمد است که در مورد وضعیت یک معلم شهری که به یکی از دهات رفته و آن دهات و آن ده امکاناتی ندارد و هنوز جریان ارباب رعیتی برقرار و اصلاحات ارضی در راه است را به طور کامل شرح می دهد. نصیحای جوان مرد من ای سرسای پیره پیرهن چرکین حوابت ناجوان مردان سرده سلامم را تو پاسخ گوی در بخشا آی در بخشا مزمون من سنگ تیپا خورده رنجور من نامی فست آفرینش نغمه ناجور نغمه ناجور مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیره پیرهن چرکین حوابت نا جوان مردان سرده گلبانگ ز شوق گل شادان توان داشت گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت من نوه سرای گل افسرده خیشم شادم که دگر دل نگراید سوی شادی شادم که دگر دل نگراید سوی شادی تا داد غمش ره به سرا پرده خیشم پیکرد فلک مرکب آمالم و در دل خون موج زد از بخت بد آورده خیشم گویند که امید و چه نومید ندانند من مرسی خان وطن مرده خیشم از تویی سرشار جویبار لحظه ها جاری است چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می شناسم من چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ دوستان و دشمنان را می شناسم من زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن وای اما با چه باید گفتین من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن جویبار لحظه ها جاری زنده یاد اخوان ثالث که به میم امید معروف است در سال 1307 در مشهد چشم به جهان گشود و تا دوره متوسطه در مشهد به تحصیل ادامه داد در سال 1326 دوره هنرستان مشهد را در رشته آهنگری به پایان برد و همانجا مدتی آغاز به کار کرد و به عنوان معلم. در اواسط دهه 1320 هنگامی که حدود 20 سال داشت به تهران آمد و به شغل آموزگاری ادامه داد. در اثر طرز فکر و کارهایی و مقالات و شعرهایی که می گفت چند بار توان به زندان افتاد و یک بار نیز به حومه کاشان تبعید شد. در سال 1329 با دختر عمویش ازدواج کرد و بالاخره در سال 1333 برای چندمین بار به اتهام سیاسی زندانی شد. وی پس از آزادی از زندان و پس از کودتای 28 مرداد دیگر کاری به سیاست نداشت و به کار در رادیو تلویزیون پرداخت و به تلویزیون مرکز خوزستان منتقل گردید. مهدی اخوان ثالث در سال 1353 از خوزستان به تهران بازگشت و این بار در رادیو تلویزیون ملی برنامه ای را پایگذاری کرد که تحت عنوان دریچه ای به باغ بسیار پردرخت پخش می شد. در سالهای قبل از انقلاب هم مدتی در دانشگاه های تهران ملی و تربیت معلم به تدریس شعر در دوران سامانی و شعر معاصر مشغول بود. بالاخره پس از انقلاب 1357 در سال 1360 بدون حقوق و با محرومیت از تمام مشاغل دولتی بازنشسته شد. وی چندین سفر به خارج از ایران کرد که آخرین سفرش در سال 1369 که به دعوت خانه فرهنگ آلمان برای برگزاری شب شعری برگزار شده بود به خارج از ایران رفت و پس از بازگشت از ایران پس از چند ماه در چهارم شهریور 1369 در اثر بیماری جان سپرد و بنا به وصیتش در کنار مقبره فردوسی بزرگ به خاک سپرده شد. خشکید و کویر شد دریامان، خشکید و کویر لوت شد دریامان، امروز بد و از آن بتر فردامان، زین تیر دل دیو صفت مشتی شمر، چون آخرت یزید شد دنیامان. در این قفس شوم چه تاووس و چه بوم، گر زری و گر سیم زرندودی باش، گر بحری و گر نهری و گر رودی باش، در این قفس شوم چه تاووس چه بوم، چون ره ابدی است هر کجا بودی باش. در میکده ام چون من بسی اینجا هست، در میکده ام چون من بسی اینجا هست، می حاضر و من نبرده ام سویش دست، باید امشب ببوسم این ساقی را، اکنون گویم که نیستم بی خود و مست. در میکده ام، در میکده ام دیگر کسی اینجا نیست، وندر جامم دیگر نم از صهبا نیست، مجروحم و مستم و اساس می بردم، مجروحم و مستم و اساس می بردم، مردی مددی اهل دلی آیا نیست، مردی مددی اهل دلی آیا نیست. مهدی اخوان سالس ذوق و مایه شاعری را از مادرش به ارث برد و در ابتدا اشعاری به شیوه شاعران قدیم مخصوصا شاعران سبک خراسانی شعر می گفت. پس از زمان کوتاهی در سرودن قصیده به سبک خراسانی و مثنوی و غزل شهرتی پیدا کرد و از سال 1326 تا سال 1330 شمسی که نخستین مجموعه شعرش ارغنون را انتشار داد، قدرت و چیر دستی وی در انواع شعر کلاسیک به روش سبک خراسانی آشکار شد. ارغنون در حقیقت نمونه اشعار عاشقانه و مسائل اجتماعی بود و کارنامه سالهای اول اقامت وی در تهران. دومین مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث در سال 1334 با نام زمستان منتشر شد، چنانکه از این نام کتاب و محتوای آن برمی آید، مهدی اخوان ثالث با گرایش به روش پیشنهادی نیما و نوآوری، فضای خفقان آور بعد از کودتای 28 مرداد را که به زمستان و مرگ تشبیه کرده است را به خوبی بیان می کند. در این مجموعه آشنایی مهدی اخوان ثالث با سبک خراسانی و با روش نیمایی و نوسرایی او پیوندی عمیق به وجود می آید و همچنان که با از غزل و مثنوی استفاده می کند، در کتاب های دیگر و مجموعه های دیگرش هم مانند آخر شاهنامه که در سال 1337 شمسی منتشر شد و مجموعه از این اوستا که در سال 1344 در اختیار علاقمندان قرار گرفت، می توان مهدی اخوان ثالث را در چنان موقعیتی دید که روز به روز دارای اشعاری بهتر، پخته‌تر و والاتر می شود. بعد از سال 1357 کتاب‌های درخت پیر و جنگل آورده اند که فردوسی، بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیش، دوزخ اما سرد، در حیات کوچک پاییز، در زندان زندگی می‌گوید اما باید زیست، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم را انتشار داد. همانطور که گفته شد، بعد از انقلاب مدتی در سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی یا همان فرانکلین سابق مشغول به کار شد، ولی پس از مدتی تقریبا خانه نشین گردید و بدون حقوق بازنشسته گردید. میتوان مهدی اخوان ثالث را بعد از نیما از جمله شاعرانی دانست که توانست هنر نیما را بی واسطه عمیقاً درک کند و در این حال از خود نوآوری و ابتکار بروز دهد. شعر مهدی اخوان ثالث زبان شعر قدیم خراسان همراه با اوزان عروضی نیمایی است که کتابی نیز به نام بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج انتشار داد و در آن با پرداختن به روش نیما نظر و ابداعات خود را نیز بیان نمود. ما چون دو دریچه روبروی هم، ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، عمران بهشت اما آه، بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه، اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است، نه مهر فسون نما جادو کرد، نفرین به سفر چه هر چی کرد خو کرد، نفرین به سفر چه هر چی کرد او کرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اکنون با گفتار چند تن از بزرگان ادب و هنر در مورد اشعار مهدی اخوان ثالث برنامه را پایان می دهیم و پس از آن شعری را که دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی در مورد اخوان ثالث گفته و استاد شهرام ناظری آن را با صدای زیبای خود خوانده است را پس از خواندن شعر کوتاهی از مهدی اخوان ثالث خواهید شنید. خود مهدی اخوان ثالث می گوید: من نه سبک شناس هستم نه ناقد، من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خودم برداشت داشتم. زنده یاد نادر نادرپور در مورد مهدی اخوان ثالث می گوید: هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی و سوگ او برگذشته مجموعه‌ای به وجود آورد که خاص او بود و اثری عمیق در هم نسلان و نسل‌های بعد گذاشت. و یا هوشنگ گلشیری زنده یاد در مورد مهدی اخوان ثالث: او را رندی می‌داند از تبار خیام. قاصدک قاصدک هان چه خبر آوردی، از کجا و از چه خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما اما، گرد بام و در من بی ثمر می‌گردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری و دیاری باری، برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو آنجا که تو را منتظرند. قاصدک در دل من همه کورند و کرند، دست بردار از این در وطن خیش غریب، دست بردار از این در وطن خیش غریب. قاصد تجربه های همه تلخ، با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، چه فریبی تو فریب. قاصدک هان ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی بابات؟ با تو هم ای کجا رفتی؟ آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند، در دلم می گریند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. با بزرگ داشت یاد به خاطره تمام درگذشتگان، تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. این شب‌ها در این شب‌ها در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد، ای ای ای در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد، در این شب‌ها در این شب‌ها در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسم در این شبها، در این شبها که هر آینه با تصویر بیگانه است و پنهان می کند هر چشمه سر و سرودش را. چون این دیدم بیاغم توی تنها که میخوانی، توی تنها که میخوانی، چون این دیدم دریام توی تنها که میخوانی.